มันนี่เป็นวันกลางเดือนเดือนสี่มันเป็นกลางเดือนสี่ในวันนี้ผมก็จะแนะนำในการแนวปฏิบัติก็แนวปฏิ แต่ซ้ายแล้วขวาไม่ต้องภาวนาเนี่ยก็เรียกทำความรู้สึกกายที่จริงรู้สึกมันว่างๆของมันนะแต่ความเห็นติดเข้าเรามันเอาตัวเราไปนี่คือสมมุติคนทางโลกนะมันสมมุติโลกนี้สมมุติมันจึงโลภราคะฟันกันในรูปย่อยทะเลาะกันบอกแย้งกันจริงดีจริงเด่นกันอะไรต่างๆเพราะมันจิตสมมุติเห็นไหมเรามาปฏิบัติธรรมนี้เราถูกกำหนดตัวรู้สึกเป็นหลักตัวรู้สึกมันเป็นนามธรรมแต่ความเห็นผิดของเรามันเข้าไปมันจะเอาเราไปคือสมมุติกับคุณตัวตนเราเข้าไปไม่มึงกับกูไม่เราตัวเขาไม่ได้เกิดโทสะขึ้นมาเลยความรู้สึกมันเป็นโมหะเลยเนี่ยตัวนี้สำคัญแค่นั้นเราจะมาปฏิบัติเราจะสำรวมกายสำรวมกายแล้วเราก็ต้องมีสติจับความรู้สึกทำความรู้สึกเสมอและสำรวมวาจาอันนี้ต้องลงนะเราต้องมีสติระลึกอยู่ว่าเราจะพูดด้วยสติพูดด้วยสัมมาวาจาในมรรคแปดเขาจะบอกว่าสัมมาวาจาไม่ได้พูดเพ้อเจ้อพูดด้วยความรู้สึกไม่ได้พูดด้วยสติที่ต้องรวมสัมมวาจาก็สัมมาวาจาพูดด้วยสติพูดจะการตัดคำจริงมันเป็นสมมติธรรมนี้แต่เราพูดด้วยสัจจะทำด้วยสัจจะนี่ต้องรวมต้องรวมวาจาทีนี้สังรวมใจสังรวมใจเขาเรียกจิตสังมุปัฏฐานาสังรวมกายมุปัฏฐานาไปแล้วทีนี้จิตสังมุปัฏฐานาสังรวมแบบไหนฉะนั้นเราต้องกำหนดเอาสติไว้ที่สวงที่มันคิดนึกปรุงแต่งนั่นเอาสติเพ่งไปที่นั่นสังรวมใจสังรวมมโนก็ลดสังรวมใจเอาสติควบคุมมันดูมันจะคิดอะไรนั่งเพียงคิดขึ้นมาแล้วมันเพียงสมมติขึ้นมาเลยเนี่ยสังรวมใจแล้วทั้งรวมมโนก็เลยทั้งรวมกายทั้งรวมวาจาทั้งรวมใจทั้งรวมใจแล้วก็ติดควบคุมความรู้สึกนั่นเองที่สวงอกเราข้างซ้ายมันปรุงแต่งนะกับสติดูมันปรุงเรื่องอะไรมันคิดเรื่องอะไรมันจะขึ้นมาเห็นสนทนากันคุยกันนั่นในสังรวมกายเออมันสังรวมวาจาแล้วและมันได้สังรวมใจด้วยมันได้เพ่งไปที่ใจมันสังรวมใจได้แล้วแล้วก็สังรวมวาจาได้ในตัวของมันเองไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วมันจะคิดปรุงแต่งอะไรเดิมมามันจะเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมามึงกูเราเขาไอ้นี่แหละแน่ตัวสมมุติมันมาตัวคิดนึกปรุงแต่งมันก็เลยเจตสิกกระทุก ตรงนี้ทั้งรวมมันและจะรวมกายรวมวาจาและรวมใจนะเป็นผู้สงบเป็นผู้สงบเนี่ยการเดินจงกรมก็จะสงบรวมกายจะนั่งจะเดินจะคู่จะเหยียดทั้งรวมมีสติควบคุมสัมปชัญญะที่ทุกเรียบเนี่ยทั้งรวมกายทั้งรวมวาจาทั้งรวมใจแต่อย่างรวมอยู่ที่ใจเพราะนั้นจึงมีภาคิที่ว่ามโนภูมิฟังมโนเจตังมโนกรรมสำเร็จอยู่ที่ใจเพราะนั้นจิตตะมุปัฏฐานะก็จะพิจารณามันคิดตามสติกำหนดที่อย่างมันคิดเรื่องอะไรจะไปไหมจิตมันจะไปนู่นไปสำนักนู่นอาจารย์นู่นดังอาจารย์นู่นนี่มันจะปุ่งขึ้นมานั่นเพียงสมมติมันอยากจะมาเรียกของกูตัวกูแบบลักษณะเดียวนะมันสมมติขึ้นมาสมมติคนนั้นดีกว่าเราสมมติว่าเราย่อหย่อนกว่าเขาเกียรติการกว่าเขามันจะสมมติขึ้นมาทำให้ท้อถอยทำให้ย่อหย่อนอะไรต่างๆสมมติเท่านั้นดังนั้นโลกนี้จึงเราจึงมาทำความเพียรกันมาปฏิบัติเจริญวิปัสสนาธุระวิปัสสนาธุระนี่ภูมิของปัญญาปัญญาโลกุตระเราต้องอาศัยโลกีเราเกิดมาจากโลกีพ่อแม่โลกีเราก็ต้องอาศัยโลกีมาฉะนั้นการปฏิบัติธรรมทุกคนไม่ได้มาบรรลุมาในท้องแม้กระทั่งเราแต่ท่านสร้างบารมีมาในอดีตหลายอสงไขยจึงได้มาเป็นพุทธะพระพุทธเจ้าของเราถึงเวลาท่านก็ออกแสวงหาโมกขธรรมที่ไปเห็นในวัตถุทั้งสี่คนแก่คนเจ็บคนตายสมณะก็อุทานออกมาบรรพชาดีนักเลยเนี่ยถึงวาระอันนี้บารมีเขาได้สะสมมาแล้วพวกเราที่มาชุมนุมกันวันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีบารมีไม่ได้มาบวชหรอกเห็นแล้วนะทีนี้ว่าเราจะมีความเพียรย่อมย่อนมากน้อยแค่ไหนอันนี้อยู่ที่ปัจจัยต่างคือเฉพาะตัวเฉพาะตัวใครตัวมันจะพวกพระแม่ชีนี่นึกว่าเป็นบุญวาสนาที่สูงที่สุดสูงอย่างไรสูงที่ว่าหลวงพ่อเนี่ยคนคว้าด้วยตัวเองมาตลอดตั้งแต่บวชมาเขาแนะนำนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วคนคว้าด้วยตัวเองมาตลอดผิดถูกคนคว้ามาตลอดบ้ามาตลอดฝึกฝนอบรมตัวเองมาตลอดจะมีใครที่แนะที่แนะครั้งแรกครั้งเดียวทำมาตลอดฝึกฝนตัวเองมาตลอดกินข้าวนอนกับหมาฝึกฝนตัวเองกำลังจิตใจของตัวเองมาตลอดจะมีใครที่แนะไอ้นี่พวกพระหรือแม่ชีหรือว่าบุตร หลวงพ่อลำบากลำบนมาตลอดในทีนั้นทวงสิ่งเตือนสติให้ภาวนาเรียกว่ามีครูบาอาจารย์ที่แน่นง่ายหลวงพ่อนี่มุ่งเข็มในมหาสมุทรไม่ได้ดูสื่อเลยไม่เคยอ่านหนังสือตั้งแต่บวชมาอ่านตัวเองมาตลอดประสบการณ์มาเป็นคารวะไม่เคยถูกตีหัวมาเป็นพระถูกตีใช่กับแต่แล้ววันนั้นก็อันตรธานไปหมดแล้วจะอยู่เป็นตกนรกอยู่บกไม้อยู่ในหม้อไรก็ไม่รู้เลยนี่แหละเนื้อว่าบุญในนั้นหลวงพ่อนี่มีบาปมากข้อนี้ยังอยู่ใช่ไหมแต่มีสิ่งบังคับคือกรรมไม่ไปไหนอย่างเราเรียนกันอยู่ก็จะเป็นวัดมาได้แสนเข็มนะแต่มันก็ต้องเป็นฉะนั้นการปฏิบัติหลวงพ่อเนี่ยเข้มข้นมากเลยบางทีบ้านอยู่นี้นะไม่ร้องไม่เหมือนหลวงพ่อเลยหลวงพ่อจึงอ่านพระออกคอยแนะนำตวงติ่งเตือนคิดดูสักเดรัจฉานนะเขายังฝึกได้วัวควายช้างม้าแม้กระทั่งลิงหมาเขาฝึกได้หมดตำรวจยังตำรวจหมาดูดูมันได้ม็อกมันกัดม็อกมันฝึกขึ้นมาได้อันนี้เรามนุษย์ด้วยกันเองฝึกยังไงไงก็ยังดีกว่าสัตว์เดรัจฉานหนุ่มมั้งมีเจตนาดูนะพอกระทบหน่อยว่าหน่อยโอดเคืองแล้วมันจะไปได้หรือฐานะเป็นแม่ชีเป็นพระนี่เราจะไปนิพพานกันต้องยอมเสียสละยอมมาเข้าด่ายอมมาเข้าปลุกเข้าสับจึงจะไปได้อันนี้ว่านอนโกรธเคืองเลยผู้น้ำมากตัวมานัดสูงแน่ติดดีเพราะอะไรเราอ่านออกเพราะว่าไม่พิจารณากายธรรมดาเลยผมขนเล็บฟันหนังทำไมไม่ถามตัวเองเราโกงผมทำไมไม่จบโกงผมทำไมต้องล้างหน้าทำไมต้องอาบน้ำต้องซักเสื้อผ้าไม่กินไม่ได้ไม่ได้ไม่ขายไม่ได้ไม่ได้ถ้าคนลองพิจารณาตัวเองมันจะหลงมันต้องใครสอนว่ามันหลงของมันเองมันจะรับสัจธรรมด้วยความจิตมันตัวเราสุขภูมิทำไมอาบน้ำสักเจ็ดแปดวันมันกินจบก็มีนออกมาแล้วนี่ตัวนี้แหละหลวงพ่อเองไม่มีใครแนะนำฝึกด้วยตัวเองเข้าในป่าเอามาใส่ป่าเที่ยวๆอ้วกมาลงในป่าของตัวเองแต่ แล้วก็ตักมากินดังอึกนะแสดงว่าโอ้โหมันลึกดังอึกตักมากินเที่ยวพวกของมันเองซ้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งมันไม่อึกยังไม่พอล้างห้องช่วงเอาน้ำช่วงมาอมฝึกจิตตัวเองว่ามันนิ่งไหมมันปรุงแต่งไหมมันคิดนู่นคิดนี่ไหมตัวมาตั้งเฉยๆคืนหนึ่งนี่สอบอารมณ์ตัวเองมาตลอดฝึกจิตเรามาตลอดแต่นั้นจุดปานนี้จึงรู้ตัวจริงว่าเราโดยสมมุติโลกนี้สมมุติทั้งนั้นเลยตัวเราก็สมมุติตั้งแต่ธาตุขันธ์อายตนะตาหูหายใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเราสิ่งสมมุติมาในสารหลวงพ่อฝึกตัวเองมาตลอดกินกับหมายังกินนอนกับหมายังนอนเลยเอาหมาเป็นครูก็มันหิวลูกหมาหิวจะตีเนื้อมือขึ้นได้สติก็ลดลงกินด้วยกันเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันตรงกับพระพุทธองค์ว่าเพื่อนร่วมแก่เจ็บตายควรร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่คนละเนี่ยลบของเราตัดตัวรังเกียจเดียดฉันออกไปหมดในจิตใจคนบึ้งมันมันก็อยู่ในสันติแล้วพ่อเพียรมาจนกระทั่งพรรษาสิบเจตสิกดับไม่ได้นั่งดับเดินดับเดินไปเดินไปสติตามตัวตัณหาเนี่ยถ้าเยียวยาตัวตัณหาตอนนั้นเนี่ยหลับหลุดเลยพอหลุดทุกข์ดับสุขก็มาแทนที่หาสุขในชีวิตนั้นไม่มีเลยไอ้ทุกข์นั้นก็ไม่เกี่ยวแต่มันก็จะหายไปในที่มาเป็นปกตินี่แหละพวกแม่ชีพระธรรมเนรวัตถุปาติกาเป็นบุญมากจะได้หลวงพ่อชี้แนะผ่านมาแล้วในชีวิตตั้งเป็นฆราวาส3-45ปีลงลุกคลุกคลานมาแล้วฐานะก็ปัญญาพ่อแม่ในตลาดรองแถวนี้แต่ด้วยกรรมทัศเทพนิจรมาชีวิตที่ผ่านมาเหมือนฝันเลยจนมาบวชอายุ46พอสอที่สองกล้าบวชพรรษาเดียวทำงานกล้าไม่รับกระถิ่นแต่ด้วยเพราะหลวงน้ำตาลเขาก็จะขึ้นเดือนตุลาคนที่สุดที่จะนายย้อนหลังมาไปข้างหน้าก็ไม่มีเห็นอะไรผ่านมาเหนียมันได้อย่างไรขึ้นมาเลยตัดสินใจทิ้งงานมาปฏิบัติอาจารย์ก็จะไว้ใช้ออกหลังวัดผมมาพิจารณาตัวผมเองผมมีกรรมวิบากมากจนกระทั่งมาเลยเข้าวัดเลยล่องไปมาอบรมจิตตาลูกทันทีเลยที่ตามมูลนิธินี่ผมลงที่จิตตา เสียงเข้าหูในวิทยุประกาศอุมาสิกาเนี่ยยากที่จะบวชและปฏิบัติน้อยต้องมีคนส่งเสียจริงๆอยู่นะท่านนั้นเองหลวงพ่อกระตั้งปณิธานนะมีสติปัญญาเราจะตามบุญที่เอาเราออกผลมาเลี้ยงเนี่ยทีเลี้ยงวัติกาคนไม่มีญาติให้ได้ธรรมะนี่ก็สำเร็จมาแล้วนี่ความปรารถนาของหลวงพ่อเห็นแล้วการปฏิบัติธรรมหนึ่งหลวงพ่อมันเคยย่อหย่อนนะรุนแรงเข้าป่าช้างบงเสือนอนแต่มันตกไปตายนะควบคุมสติสัมปชัญญะนี่มันคุมของมันเองอัตโนมัติในจากธรรมชาตินอนในดินกินการทายทุกอย่างแม้จะพลาดด้วยกันเคยเล่าให้ฟังเลยบอกเขาคณะปฏิบัติแต่รู้ว่าคำคล้องคอเขาเก่งแล้วพ่อยังชมว่าเขาเก่งกว่าเรารู้เราว่าเราได้แต่เรารู้เขาว่าเป็นภาพปฏิบัติเหมือนกันแล้วก็ปล่อยดูแลควบคุมความรู้สึกของเรานักปฏิบัติเขาจะมาเพ่งโทษผู้อื่นรู้เห็นแล้วก็ทิ้งไปควบคุมความรู้สึกเราแม้นอนหลับเขาจะปวดจิตกระตีกันในพวกปู่เสกพวกปู่เสกโดยมาเสียเพ่งพวกเพ่งกระสินเพ่งอะไรต่างๆจิตส่วนนอกนะนั่นหลวงพ่อเนี่ยคุมสติสติคุมจิตตลอดจนกระทั่งผ่านพ้นมาถึงขนาดนี้จึงรู้เห็นการเป็นไปมาอะไรต่างๆพระเคยมาอยู่กับผมมาหลายรอบไปยากยากตรงไหนยากตรงเจตนาที่เคยเอาจริงไม่มีมีแต่เล่นฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงจะแนะนำในแนวการปฏิบัติจงทำความรู้สึกทุกเรื่องให้มีสติพยายามฝึกฝนอบรมสติให้มากทำให้มากให้เดินจงกรมเนี่ยเราก็ค่อยก้าวไปอาศัยธรรมชาติบังคับมันจะไม่มีไปไหนมันจะไปชุมันอยู่ฉะนั้นเราต้องขยันทำอะไรต้องทำความรู้สึกตลอดเวลาแล้วพยายามพิจารณากายกตาสติโอปนานิโกน้อมมาให้เห็นเป็นของเถื่อปฏิกูลเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของไร้แก่นสารถ้าเราไม่อาบไม่ซักพอกไม่รักษามันก็เหม็นให้เห็นความจริงปรากฏและจิตมันจะอ่อนลงเหมือนคิดพึ่งถูกไฟยุ่ยเลยเห็นนั้นเราต้องบ่อยๆอย่าไปกลัวอย่าไปอายการปฏิบัติทำอายไม่ได้กลัวไม่ได้ไม่ได้ธรรมะต้องกล้าก้าวไปแต่ละก้าวละก้าวเราจะได้ธรรมะทุกขณะไปนึกถึงมรณะสติเป็นอารมณ์ วันคืนล่วงไปหลายวันเราทำอะไรเรานึกว่าเราได้พิจารณากายคตาสติพิจารณาทำความเพียรทุกเรียวนั่นเป็นภูมิประมาทในนั่งการทำอะไรอย่าไปทิฏฐิมานะโดมะแม่ชีฟังแล้วเถียงคุยไม่รู้คุยเรื่องอะไรนั่งขาดละตีหิมก็ตีด้วยสติชอบสูงหยิบแล้วก็ไม่เอาจริงเนี่ยมันน้ำมันจะไปลดไม่ลดหรอกคือดีถือกูดีกูเก่งนะตัวสมมุติมันจะออกมาแค่การงานกันยังเกี่ยงกันไม่ลงกันแล้วมันจะไปได้อะไรเสียเวลาวันคืนล่วงไปไหลไปไม่ได้ไงในตัวทิฏฐิมานะยึดติดเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิทางนั้นเราเป็นสตรีเราควรหรือจะแข็งกล้าควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนว่าฐานะเรานี่เป็นแม่ชีนะนี่คือสมมติไอ้ปรมัตถ์ไม่ต้องไปพูดเห็นการปฏิบัติตามต่อไปนี้งานก็ไม่ควรมีแล้วดูสิเห็นหลวงพ่อที่เข้มข้นสอดส่องดูแลแนะนำท่วงติงเพื่อจะให้ได้ธรรมะหลวงพ่อขนาดป่วยนะยังต้องบินบาทแต่ยังมีคนอุปถัมภ์โผล่อยู่มาตลอดจนกระทั่งเข้าโรงพยาบาลนี่แรงอธิษฐานของหลวงพ่อจริงแล้วก็ถ่ายลำบากหายก็ได้มาช่วยจิตอุตสาหะนะโดยเป็นวัดขึ้นมาได้นี่แรงประจักษ์อธิษฐานถ้าไม่จริงเข้าหมายจะเย็นตอนนั้นวันนี้มันเด็ดมันนะพูดจาอย่างนี้หรอกมีแรงอธิษฐานยังมาช่วยกันปลุกเบิกยังมาทำเป็นวัดทีนี้หลวงพ่อก็นึกอยู่เสมอว่าเราสร้างวัดได้จะสร้างคนไม่ได้มันรู้ไปที่หน่วยแสนเพชรยังไงก็ต้องอีกหน่อยแล้วก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็ต้องขยับขยื่นต้องติงเตือนกันอยู่แม้แต่ภาพมันแหละมีหลายองค์พอที่จะไปได้ฉะนั้นเราปวดเห็นแล้วเอาอะไรถามตัวเองเราจะเอาอะไรอยู่ทางโลกก็ตายแล้วเรามาบวชแล้วก็ตายยาวถามตัวเองไม่ยาวเห็นไหมรู้มากแม่ทียังหนุ่มยังแรกยังได้เหมือนต้นไม้กำลังจะเติบโตขยันหมั่นเพียรไปคงจะไม่เสียชาติมั้งรู้จักก้อนน้อมถ่อมตนมั้งแต่ไม่ก็อุปนิสัยของคนเรายากโชคมีอะไรเห็นบางคนไม่ค่อยดู ฉะนั้นตัวเราเนี่ยมันของจริงเพียงเมื่อไหร่โครงกระดูกก็มีตายเนื้อติดหนังกระดูกก็มีน่าจะคิดว่าของปลอมนะแต่มันหลงตัวโมหะตัวเราหลงสำคัญตัวลงไปว่าตัวหนึ่งผู้วิเศษไปมันก็ยากเหมือนกันนั่นวันนี้หลวงพ่อจึงเตือนว่าทำอะไรให้มีสติพูดจาให้น้อยมากทำความเพียรในมากนั่นแหละจะดีที่สุดเงินทองซื้อไม่ได้ต้องทำด้วยตัวเองของมีให้หมดทำปริศนาเห็นหมดจะก้าวแต่ละก้าวให้พิจารณาดูก่อนใช้สติพิจารณาดูที่หลวงพ่อยู่แย่หรือยอกเล่นอย่างนั้นไม่ใช่นะตอบมาลงๆนะอย่างวันนี้หาว่าหลวงพ่อเล่นแรงไปนอนยังไม่ได้ถูกสักตึ๊กหนึ่งมันว่าเล่นแรงไปแล้วอันนั้นพูดผิดไปแล้วถ้าไม่ถูกว่าสิอย่างเช่นจะขันหน้าโป้งเลยนะอย่างนั้นนักการร้อนร้อนสาดหน้าไปร้องเที่ยวเลยเขียนเขาเล่นกันเลยอันนี้แค่แย่ๆหน่อยนะว่าเล่นแรงเนี่ยไม่ใช่แรงถ้าแรงมันต้องโป้งเดียวแล้วนะหัวหนุกขึ้นมาแล้วนั่นแรงเห็นไหมมีอะไรพระตัวมาอยากมาถามหน่อยถามหลวงพ่อก็แก้ปัญหาผู้ของจริงให้ฟังเราลึกถึงความตายมันน่านะก่อนนอนตื่นนอนเช้ามาหอมอีแล้วเย็นมาหลับตายหาไปอีแล้วน่าจะคิดแล้วลึกสติสักหน่อยเลยลึกกระดกลิ้นนิดเดียวนั่นแหละเลยลึกเจอสติก็จะมากูจะตายแล้วนี่กูจะนอนนะภาวนานะกำหนดลมหายใจเข้าไปก็ตายยังดีกว่าดีกว่านอนไม่ได้ภาวนาอันนี้สำคัญนะเห็นแล้วเรานอนนะเราต้องนอนแบบใช้ยานอนทั้งลมสติภาวนาไปเห็นแล้วการจะเดินนั่งหรือนอนต้องทั้งลมนอนทั้งลมกายนั่งทั้งลมวาจาทั้งลมใจคำลองใจก้าวสติเพ่งไปทีในคิดอะไรเรื่องอะไรรู้เท่าทันนะตัวสมมุตินะถ้ามันสมมุติกันโน่นนี่มันอย่าเอาเข้ามาในมันเรื่องของสมมุติผูกปากเลยแล้วกลายเป็นสมาวาจาแต่จะพูดก็พูดด้วยสติสมาวาจาสมาสติสมาธิที่มันมีของมันอยู่ถ้าได้สามหลักตัวนี้แล้วไปแน่ทั้งดวงกายเดินให้มีสติทั้งดวงวาจาให้มีสติที่ปากทั้งดวงใจมีสติที่ใจที่มันคิดนึกตัวรู้แต่มันคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้รู้มันอ่อนมันสมมติขึ้นมาแล้วมันจะหลอกอีกแล้วอะไรกันจ้ามันก็เลยกลายเป็นถูกสังรวมสังรวมอินทรีย์หมด สาวเรื่องกายใจไปเลยธรรมดาสาวการปลูกมันแบบปลูกเป็ดผ้าเหมือนนรกกับปลูกเสียงกันช่วงเย็นให้ระวังนะถ้าระวังนะเอาอย่างผมไม่นะครับผมมันเหลือเดนก็แล้วมีใครก็อยากมาใกล้ผมก็มันดีไล่ส่งไปเลยแต่มันก็มานะมันก็แปลเหมือนกันผมอยู่ผมมองเฉยๆแต่ละวันแต่ละคืนถ้าก็อยู่ผมมองเฉยๆผมเดินลงไปขึ้นมานี่เหลือแต่ตรวจสอบดูเพราะอะไรเพื่อความปรารถนามันต้องมีความเพียรดีไหมอยู่หรือไม่อยู่ประตูมีหรืออาจจะโกหกเราก็เปิดประตูดูหรืออะไรถ้าล็อกกุญแจแสดงว่าอยู่ทำไมล็อกมันอยู่โกหกเปิดท้ายก็ไม่เจอโกหกถ้าอยากเทียบกันระวังให้ดีฮะดังนั้นเราต้องการให้ทำวงเพียรไม่มีอะไรให้ดูตัวเองคนจะดูตัวเองได้เนี่ยโอ้มีบารมีสูงนะไปถามทางโลกเขาดูตัวเองไม่ได้ดูหรอกมีแต่คิดจะร่ำจะรวยคิดใหญ่โตสร้างโรงงานสร้างอะไรต่ออะไรบริษัทบริวารมากมายกายก็เป็นยศธรรมดาไปอย่างนั้นอย่าไปใส่ใจเขาผมได้เรื่องข่าวผมดูแต่ข่าวซื้อพิมพ์มันเงินไปเรื่องมันสมมุติหมดเลยแค่นั้นแหละการสร้างโรงงานดีที่สุดสังวงกายสังวงวาจาสังวงใจสามลักษณะแล้วจะเป็นผู้สงบเรียบร้อยทุกอย่างก็คอยฝึกฝนอบรมไป